मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में। न पूछो मेरा दिल कहाँ हो गया, तुझे देखते ही तेरा हो गया। आँखों में तू मेरे ख्वाबों में तू है, यादों के मैं है के सहमी नजर वो कम सिन उमर चाहत भी है मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब। मोहब्बत की दुनिया बसाने चला मैं तेरे लिए सब भुलाने चला, खुशबू कोई उसकी बातों में है, हर फैसला उसके हाथों में है। वो महका बदन शर्मीलापन नजाकत भी है मेरे महबूब में, वो दीवानापन वो जालिम वाला शरारत भी है मेरे महबूब में। अदाएं भी है मोहब्बत